Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ja, børsåret lakker mod enden, men det er altså ikke spænding, der mangler herop til lukning af aktiebøgerne. I går der var det heldigvis i den positive ende af spektret, men alt synes altså at kunne ske i disse dage. Vi tager fat, hvor vi slap i går. I studiet har jeg H.C. Andersen, Kapitals aktiechef Michael Friis Jørgensen med mig. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Vi skal også en tur forbi Nordeas chefstrateg Andreas Østerheden. Vi skal høre, hvordan det står til med deres syn på kinesiske aktier, og så skal vi gå hjælpe med også kigge på de bløde råvarer, altså fødevarepriserne. De er drønet i vejret, men hvor slemt står det egentlig til der? Det gør råvareanalytiker Peter Arndt også klogere på sidst i udsendelsen. Michael, lad os lige starte med at finde ud af, hvordan markedet har det her sådan en onsdag morgen, hvor vi tager fat igen. Jamen altså, en lille spids opad, både i Europa, Danmark lidt mere op. Vi skulle ligesom følge i hælene på USA, som jo faktisk lukkede relativt stærkt. Altså vi så den der lukkehandel, som egentlig toppede ud i går, jo en rigtig stærk dag efter nogle meget tunge dage i USA, ikke? Så det er nok det, vi ligesom lige følger op, at vi kunne godt se, at det blev en positiv handel i USA i går, men selv lukkeaktionen, altså ind i luk, der var det relativt stærkt, og det er noget af det, der trækker op. Det er jo ikke voldsomme forhold. Asien har også handlet lidt afdæmpet, selvom USA lukkede rigtig, rigtig stærkt, og Europa er sådan, ja, en lille positiv nøk, og Danmark er også en lille positiv nøk, men det er, som vi siger, ikke? Altså, det vi så i går var nok mere trade på, var det for meget, det vi har gjort, ikke? Lidt på Biden, som måske indikerede, at han kunne få Manchin ind i sin fold og få nogle af de her stimuli. Altså, det er den her build back better, som altså plan, som han har problemer med at få igennem, og der er altså en demokrat, der har altså ligesom sat en kæp i det hjul, men han, ja, han mener, det er i hvert fald, hvad han siger udadtil, at han godt kan få ham til at hoppe ombord på den. Og det har markedet afskrevet med Manchin. Altså, det var simpelthen for tyndt flertal. Alle mener nu, at han ikke kan. Nu må vi se, om the good old Joe, er det ikke det, man kalder ham, politikeren, han virkelig kan få de her politiske flertal, eller du ved, de her kompromiser banket på plads. Så der lå jo lidt positivt der, og der kunne også være noget positivt. Fordi vi kigger jo ind i et år, hvor vi ved, de finanspolitiske stimuli, de aftager. Vi ved, at de pengepolitiske stimuli aftager, ikke? Og hvor meget de aftager, altså det, der hedder sådan pengepolitiske impuls ind i aktiemarkedet. Altså, du ved, mange, som kigger på den der, siger, huha, 2022 bliver altså svært år. Altså, du kan sige, de finansielle konditioner ude på aktiemarkedet, når du kigger på stimuli, når du kigger på pengepolitik, ikke? Så det er jo ret væsentligt på en eller anden måde, at der kommer et eller andet her. Og så er jo også måske lidt for de grønne aktier, ikke? Som var jo en del af den her plan. Og beløbene var jo ikke ret store i hans build back better til den grønne. Men der var jo nogen, der havde spottet det derude, specielt republikanerne, at han har jo lavet open-ended obligationer, altså, du ved, altså obligations, krav. Det vil sige, de her PTC-skatteordninger, når han skal sådan vise dem i sit budget, så koster de ikke ret meget, altså de her vindskattekreditter. Mm. Men de løber jo 10 år, så hvor store bliver de egentlig, ikke? Altså, så han havde lavet en meget smart grøn pakke, ikke? Hvor beløbet, der sådan ligesom stod, der var en del af det, var egentlig ikke så stort, men det var meget sådan regulativ, og det var meget open-ended. Altså, det kan han det der. Det kan han det der. Der han, så det var ret væsentligt, at den kommer igennem, ikke for beløbsstørrelsen, men for at vi får en sikkerhed for den grønne omstilling, ikke? Så nu må vi se. Så det var noget af det, vi købte os ind på. Og så lavede vi et reopening trade, altså det her genåbningstrade. Ja, hvad handler det om, Michael? Ja, det... For vi er der ved Gud ikke ved at lukke samfundet op. Tværtimod, vi er jo ved at lukke ned rundt omkring på kloden. Jamen, jeg tror, det var jo et sted, vi har korrigeret rigtig meget. Herhjemme kan man jo følge det meget på Pandora-aktien, måske ikke som et af de der steder. I går, den kom ikke så meget op. ISS, et genåbningstrade, FLS, drilling, nogle af de her råvarebaserede. Men hvad handler det om? Jamen, jeg tror, det handler om, at vi har korrigeret rigtig meget. Og at aktiemarkedet har den her specielle funktion, at når vi begynder at læse om det, og hold kæft, synes nu, kan ikke mere, nu står vi midt i det værste, smittet det eksploderer, ikke? Så har aktiemarkedet allerede på en eller anden måde indiskonteret, der begynder at se, jamen kan vi komme ud på den anden ende, ikke? Altså det er nogle af de der faktorer, som man en gang imellem glemmer med aktiemarkedet. Men altså, jeg tror selv, du sagde det, Santa Claus Rally, eller det her julerally, altså, det står lidt på lærfødder, ikke? Altså, du ved, det er fair enough. Vi skal ikke korrigere voldsomt, fordi vi har nok en idé om, at omikron måske ikke er så slem, at vi kan håndtere den. Fair enough. Vi begynder at se den amerikanske centralbank skære i deres obligationsopkøb, men der er stadigvæk masser af penge i systemet. skal vi se eksploderende renter? Nej, men altså, du ved, jeg begyndte jo sidste uge at tale for, at kurven lige kan komme lidt for langt foran kogen, ikke? Altså den her frygt for penge, de skal stige, ikke? Så det er de her ting, der ligger og er uafklaret, de vil være uafklaret ind i foråret, ikke? Så du ved, den der rigtige retning i aktiemarkedet, den har jeg jo talt for i hele december. Nøj, den bliver svær at finde, og det har vi jo også set. Altså det, vi så i går, var jo nogen, der prøvede at se, om de skulle købe på bunden, men nu må vi se, om det holder, ikke? Altså, så meget desto mere grund er der til at stå og diskutere det her hver morgen i studiet, ja. Michael. Men altså, lad os lige prøve at holde fast i nogle af de ting, som du siger her, fordi du er blandt andet inde på, at vi ved, at de finanspolitiske stimuli og de pengepolitiske, hvad skal man sige, hånden under markedet, ja, i den retning, det er ved at forsvinde. Men altså, så er der jo altså også, som du siger, alle de her andre usikkerheder, som gør altså blandt andet, at global vækst ser ud til at være aftagende, i hvert fald her, ja, i Q4, og hvem ved, hvad der kommer til at ske fremad i den retning. Altså, så er der en masse debat omkring stigende gaspriser, som jo altså også kan gå hen og blive et ret stort problem her hen over vinteren. Det ser ud til, at vi får en ret kold vinter. Der er i hvert fald lovet faldende temperatur her i Europa, og der er ikke særlig meget gas på lagerne. Så alt det her, som er med til at sætte en kæp i hjulet på global økonomi, Michael, ja, kan det ikke gøre, at vi lige pludselig ser, at så bliver der alligevel lukket op for pengesluserne? Jo, det er jo også det, der er lidt min tese, at de kommer ikke til at, altså prisen på penge, vi får stadigvæk den så tæt på negativ eller næsten nul renter, altså negativ real renter, altså når vi trækker inflationen fra det, vi skal betale i renter. Altså, og det er jo bare noget, der understøtter risikoaktiver. Men altså, du nævner det selv, altså du ved, jeg synes, markedet længe har ignoreret den her risiko på den europæiske økonomi på de her stigende energipriser. I går, der fik vi endnu et aftryk. Aktiemarkedet ignorerer det igen, ikke, med voldsomt stigende gaspriser, ikke, fordi at det ser ud som om, at jo ud over pumpgas ind, hvilket vi har brug for det ser ud til, at vi skal have en hvid jul. Ikke noget, vi ønsker også aktionærer lige for tiden, fordi kulde er ikke godt. Så løb der jo gas tilbage, simpelthen i strømningerne, frem for at løbe ind i Tyskland, ikke? Hvem ved, hvad Rusland lige legede med der, eller om Polen, der sikrer sig deres lager, eller sådan et eller andet, ikke? Og det er eksploderende priser, og de kommer til os forbrugere som en ekstra skat. De kommer på virksomhederne som en enorm øget omkostning, ikke, som hvor Europa er tung tysk industri. Så, men altså igen, det der rigtig dykker aktiemarkederne, det er jo det, vi ikke har stået og snakket om i en måneds tid her i Millionærklubben, men som dukker op, ikke? Altså, du ved. Så vi ved det godt. Det er bare for at sige, at der er mange risici gående ind i starten af 2022, især måske foråret i 2022, fordi vi ved ikke rigtig, hvor pengepolitikken lander i USA, altså hvor vi skal ligge vores hen. Kommer der kraftigt stigende renter? Skal de ud hæve tre gange, eller bliver det lidt mindre? Vi ved ikke rigtig, hvor omikronen, hvad den kommer til at betyde. Den kommer helt sikkert til at betyde lockdowns. Vi så Credit Suisse i går ude at sige, der kommer lockdowns i USA og Europa. Det giver et dyk til økonomierne. Vi går neutrale aktier, ikke? Hvor andre siger, jamen hvad, det her, det kan vi håndtere. Og det har historien jo også vist os, at nu lærer vi at håndtere det her. Det giver dyk midlertidigt til økonomien. Men husk nu på, at aktier, det er jo de næste 30 års økonomi, og ikke første kvartals økonomi, ikke? Men der er mange af de her usikkerheder, og det er jo også derfor, at den normale stærke december, altså lav volatilitet, altså små udsving i aktiemarkedet, en retning som regel opad, den er udskiftet med den største udsving, volatilitet, vi har set i år, og i december i de sidste 10-15 år. Altså, jeg tror, folk selv har set deres portefølje. Den er nok nogenlunde, som den var i starten af december, men den har godt nok været op og ned. Det vil sige. Og mange af de afkast, som man har fået i løbet af året, dem har man altså smidt på porten her også i løbet noget, af noget december. Noget af det, og man er en lille bitte smule nede, men det er jo mere det her med udsving, ikke? Altså, du ved, den der med, at vi står her og prøver at sige, ej, nu skal du sælge, fordi vi kender en retning, det ved vi godt, vi ikke kan. Men vi kan godt forudsige, altså, du ved, markedet fortæller os noget, når udsvingene begynder at blive store. Det er, at man er meget, meget usikker, det vil sige, det er meget svært for markedet at sætte en retning. Og nu må vi se, altså du ved, stærk luk i går, kan det fortsætte? Det er jo meget, meget vigtigt, det her Santa Claus rally, fordi det vil fortælle lidt, altså det her mellem jul og nytår, kan vi i den her lave likviditet få en eller anden opadgående retning, som vi plejer at se. Det vil fortælle noget om, at ja, vi kender, at det 2022 har mange risici i starten af året, men vi kan godt håndtere den. Altså, det vil være investorernes sentiment. Men alt kan ligesom ske, ser det ud til lige nu. Michael, vi skal til at videre til Andreas Østerheden, som er med på telefonen fra Nordea. Men inden da, så skal jeg lige huske at sige, at vi jo selvfølgelig julequizzer også i dag. Det er også her i december, at vi smider gaver på porten, havde jeg sagt. Der er Vejen til økonomisk frihed, en af bøgerne, som man kan vinde. Den anden bog, den hedder Den lille guide til børns opsparing. Og så er der selvfølgelig også en millionærklub kop i puljen, hvis man kan gætte, hvad det er for et selskab, vi tænker på i den her uge. Og der kommer en ny ledetråd her. Den handler om selskabets stifter og lyder sådan her. Selskabets stifter holder af at optræde og har blandt andet givet den som Michael Jackson-imitator ved en konference og som skuespiller i en kung fu-kortfilm. Altså, hvad er det for et selskab? Det er ikke manden, vi tænker på. Det er selskabet, vi tænker på, som har en direktør, som altså godt kan lide at optræde og som både kan lide at klæde sig ud som Michael Jackson til synlande og være skuespiller i en kung fu-kortfilm. Hvis du har et bud på det, så gå ind på vores julequiz og skriv det. Efter et år, hvor det kinesiske kommunistparti i den grad satte dagsordenen, så er det altså igen blevet tid til at interessere sig for kinesiske aktier. Det mener i hvert fald Nordea, som vi nu har fået med på telefonen, nærmere bestemt dig, Andreas Østerheden. Velkommen til. Tak for det. Andreas, jeg møder faktisk ikke ret mange, som lige for tiden sådan er særlig varme på kinesiske aktier, netop fordi, at der er jo altså gigantisk store usikkerheder, også derude, men særligt fordi, at myndighederne jo også spiller en sådan helt særlig rolle i Kina. Hvorfor er I blevet lune på kinesiske aktier? Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, Bodil, fordi det er lige præcis derfor, at vi er blevet lune på de kinesiske aktier. Det er sådan, at når vi kigger ud i landskabet, så ser det ud til, at rigtig mange investorer er blevet ekstremt pessimistiske på det kinesiske marked. Jeg har da også i løbet af 2021 hørt flere sige, at de kinesiske aktier decideret er uinvesterbare på grund af det regulatoriske pres, vi har set. Og det synes jeg bestemt ikke, vi kan sige. I hvert fald ikke, de er længere. Fordi jeg tror for det første, så det jeg hører ud af Kinas de højeste partiorganer og deres seneste også økonomiske arbejdskonference her i december, det er altså, at man nu går ud og skifter fokus. Man skifter simpelthen fokus fra, som man jo har gjort i år i hvert fald, at have fokus på de mere langsigtede og eksekvere på de langsigtede målsætninger, reducere de økonomiske risici. Og også stramme op i det regulatoriske landskab, og det skal jeg selvfølgelig nok komme tilbage til, hvis jeg har lyst til at snakke med om det. Til nu faktisk at se mere ind i at stabilisere væksten i 2022. Så det er det første. Så det betyder i virkeligheden, at jeg tror egentlig, at den regulatoriske bølge på kort sigt har toppet, og jeg tror, at usikkerheden på de her nedslag, vi har set på enkelte selskaber og børsnoteringer, altså for eksempel Ant Group, altså Alibaba, også det vi så omkring den private uddannelsessektor over sommermånederne, og ikke mindst også generelt i forhold til spilindustrien, hvor retorikken, må man sige, har været ganske hård, særligt her i andet halvår. Så tror jeg altså, man skal lære en smule ned på den front, gøre det mere transparent, hvad man rent faktisk stiller af krav til de her store IT-selskaber. Og så, når vi så kombinerer det med, at vi egentlig tror, at væksten vil løftes igen her gående ind i 2022, efter et relativt svagt andet halvår, så tror jeg egentlig, at udsigterne er ganske pæne for de kinesiske aktier. Men kigger I sådan overordnet set på nogle hovedindeks, Andreas, eller er det sådan særlige sektorer, I sådan tænker på? Ja, når vi ser på Kina, så kigger vi på hovedsageligt det, der hedder MSCI China, som jo er primært Hong Kong-børsen. Men vi arbejder så også med nogle forvaltere, der har en vis andel i Asia, de indlandske aktier, for at få lidt eksponering der til os. Men det er, der skal man altså have øjnene på bolden for at være med der. Ja, fordi jeg må indrømme, jeg har sådan særligt lagt mærke til lige præcis, at du er inde på nogle af de her undervisningsapps og dit og dat systemer. EduTech, tror jeg, man kalder det med et fancy ord. Og i det hele taget tekstselskaber, som jeg altså har fået gigantiske hukserne, men vil det være der, det vil være en god idé at samle op, eller skal man være lidt bredere, når man kigger på kinesiske aktier? Vi vil gerne være en smule bredere, og det er, fordi der trods alt stadig er høj selskabsspecifik risiko i mange af de her kinesiske aktier. Særligt også, fordi vi jo trods alt ikke ser ind i, at den regulatoriske bølge totalt stopper. Men det er jo klart, at kigger jeg ned på de kinesiske indekser, så er det jo selskaber, som er ganske venkendte. Jeg er sikker på også, for jeres lytter med Tencent, Alibaba, JD osv. Så vi får jo selvfølgelig nogle af de her store også kinesiske tech-selskaber, som jeg også ved, du, Michael, er glad for. Ja. Jeg er glad, det er måske så meget sagt. Men ejer dem, ja. Alibaba ligger i hvert fald i Michaels portefølje her i Millionærklubben. Men Andreas, vi ser ud i en verden, hvor der er gigantisk store usikkerheder på aktiemarkedet, sådan globalt. Michael og jeg har lige været omkring et par stykker af dem her i opvarmningen til programmet i dag. Og så er der altså så oveni, som du siger, de kinesiske myndigheder. Altså den der sådan ukendte spiller, som ligger derude. Jeg forstår nærmest ikke, hvorfor I ikke er mere bekymret for den. Jo, men i virkeligheden, fordi at rigtig mange andre bekymrer sig for os i den forstand, at prisfastsættelsen på kinesiske aktier, altså bare tag i februar, der handlede de kinesiske MSCI China Index i over 18 mål på forward PE, 12 måneders forward altså. Nu handler vi lige over 12, altså et fald på over 30% i år alene der. Ser vi på prisudviklingen på de kinesiske aktier, jamen så er det jo nok ikke nogen overraskelse, at vi har haft et ret fantastisk aktieår generelt, altså globale aktier op med 25,5% målt i danske kroner. De kinesiske aktier nede med omkring 16,5%. Mm. Så jeg tror altså rigtig meget, at den her usikkerhed er priset ind. Og se også på den på længe pengepolitiske front, hvor man senest her i december måned har sænket reservebankkravene til de større banker, også igen for at stimulere kreditvæksten. Men jeg vil altså sige, vi skal ikke forvente, at vi ser en flodbølge af stimulans, som vi så blandt andet efter finanskrisen. Det bliver i langt højere grad punkttiltag og fremrykning af visse infrastrukturinvesteringer. Men om ikke andet, så ser jeg i hvert fald, at det skift er nok, når vi så samtidig ser, at investorerne er blevet så pessimistiske på kinesiske aktier. Mm. Og en ting er de kinesiske myndigheder, som I jo så altså selvfølgelig har taget højde for i jeres betragtninger der, Andreas, men der er jo også, hvad skal vi kalde det, de amerikanske myndigheder, som jo på en eller anden måde, der er den der kamp, der foregår, magtkamp mellem USA og Kina og de amerikanske børsmyndigheder, som jo altså også, skal vi kalde det, truer med at hive nogle af de her kinesiske aktier af børserne derover, de her ADRs, altså hvor de er noteret i på en amerikansk børs. Hvordan forholder I jer til det? Jamen igen, det er jo en af de risikofaktorer, vi er opmærksomme på, når man investerer i kinesiske aktier. Jeg vil sige det på den måde, at vi har en strategisk konflikt mellem verdens giganter, som jo er USA og Kina, det kommer ikke som nogen nyhed for nogen. Og jeg tror, at den måde, man skal se det her på som investor, det er i virkeligheden, at selvom vi kigger ind i en langsom deintegration af de finansielle markeder i Kina og i USA, af økonomierne, så kigger vi altså ikke ind i et decideret kollaps. Der er masser af finansieringsmuligheder, også internt i Kina, masser af penge. Så selvfølgelig er det en risikofaktor, men igen, så tror jeg også, der er rigtig mange positive ting på kort sigt, der taler for kinesiske aktier. Mm. Michael, lad mig lige få dig på banen også her, fordi Emil fra Østerbro har faktisk skrevet til os herinde på sms'en 42 42 03 21, og han kunne godt tænke sig at høre, hvordan at vi ser på risikoen for en delisting af Alibaba. Er det tomme rygter, eller er der en reel chance for, at det kommer til at ske? Altså det her med, at et kinesisk selskab bliver taget af børsen. Bliver taget af børsen i USA og skal handle i Hong Kong, muligvis. Jeg formoder så faktisk, at de måske går på i London. Men lad os nu se. Jamen, det er en reel risiko, fordi amerikanerne har jo påtaget sig et krav om, at inden for 3 år, så skal de leve op til nogle revisionsbestemmelser. Det vil sige, at amerikanske revisorer skal have adgang til deres bøger, og kineserne siger nej. Så du ved, der er jo nogle krav derude. Altså, det er ikke sådan en kortsigtet risiko, men på sigt er der nogle krav derude. Og det kræver, at de amerikanerne og kineserne på en eller anden måde mødes og bliver enige om noget. Det er svært at se lige nu. Så risikoen er reel. Og så er det jo, at man skal dele den op i. Hvad påvirker det aktiekursen? Ja, det kommer det helt sikkert til, fordi der er nogle amerikanere, de vil få det som en pink sheet. Altså det vil sige, over the counter er de nødt til at handle, hvis de private vil eje dem. Der er amerikanske investorer, der kan eje dem. Men husk nu på, selskabet nede bagved har ingen eksponering mod det amerikanske marked, 3%. De har masser af penge, så de er rimelig selvfinansierende, så de skal ikke bruge aktiemarkedet til noget. Så det er jo en likviditetsrisiko på, at der ikke er mange, der ikke kan købe aktien. Men at du jo som europæisk investor bare bliver flyttet til Hongkong og ejer det samme selskab derovre. Det bliver ikke sjovt, hvis det sker, men underliggende over en længere årrække betyder det jo ikke noget for selskabet som sådan og deres forretning. Og derfor er det en risiko på kortsigtet negativ påvirkning af aktiekursen. Så der er en reel risiko, men en gang imellem skal vi også passe på med at overgøre den her risiko, hvad det egentlig betyder for dig som investor. Ikke sjovt, du ved, hvis du skal ligge og bruge pengene om 6 måneder, det sker, fordi det kommer selvfølgelig til at dykke de her aktier. Men på den lange bane, så er det stadigvæk det samme fundamentalt underliggende selskab, der ligger nede bagved, som ikke bliver generet, fordi de ikke skal bruge det amerikanske marked til at skaffe kapital. Så reel risiko, men hvor meget skal det egentlig koste dig som aktionær, og hvor meget har de egentlig allerede priset ind i aktien? Altså, du ved, det er nok det ene af de mest shortede aktier, formoder jeg, på baggrund af det her, ikke? Altså, mange ligger og spekulerer i, at der skulle ske sådan et event, ikke? Altså, mange har spekuleret i kursfald på den. Så det er jo igen priset godt ind i aktien, at der er den her risiko. Ja. Andreas, tilbage til dig, og måske lidt mere bredt omkring kinesiske økonomi, fordi vi har jo altså, vi skal jo omkring det, jeg er ked af at sige det, for jeg er lidt træt af at tale om det, men omikron, det er jo selvfølgelig også i Kina, og det kan godt være, at de er gode til at lukke ned hurtigt. Jeg ved ikke, om man, så kan man sige gode eller dårlige til at gøre det, det ved jeg ikke. Men Andreas, der er jo altså ganske få tilfælde, i hvert fald officielt og udmeldt fra Kinas side af omikron, men alligevel så lukker de altså meget ned, og der er jo altså giver gigantiske problemer ude, blandt andet i nogle af havnene, som jo altså også står der og ikke har nogen medarbejdere, dels fordi der bliver lukket ned, men altså også fordi, at folk de simpelthen bliver hjemme i selvkarantæne, fordi de gerne vil hjem til kinesisk nytår en gang i februar. Der skal man altså tilsyneladende have været i karantæne i 5 uger. Nedlukning af Kina, det jeg gerne vil frem til, og hvordan det påvirker kinesisk økonomi. Hvad ser I der? Jo, det er klart, altså jeg ser for det første ingen tegn på, at man går væk fra den her nul-tolerance-politik. Så vi skal formentlig også regne med, at det bliver samme politik i 2022. Og hvad det betyder? Jamen, det betyder jo, at det skaber gevaldige flaskehalsproblemer, som jo, det kommer ikke som nogen nyhed, vi har jo ledet med de her flaskehalsproblemer igennem hele 2021 også. Men det kommer til at betyde, det er, at det presser jo priserne op, fordi vi ser jo stadig stærk efterspørgsel i resten af verden, ikke mindst efter kinesiske varer. Vores erfaring har bare været indtil videre, at den her type af nedlukninger og udbudsforstyrrelser, som det jo rent de facto er, jamen det betyder, at det er inflationært for os som borgere og investorer. Altså inflationen, priserne stiger. Mm. Det andet element, det er jo, at vi skal jo nok indregne en større usikkerhed i Kina omkring det her, end vi skal måske i nogle andre steder, netop fordi, at det betyder noget på væksten på kort sigt. Men det er også der nøgleordet ligger for mig at se, altså på kort sigt. Det er nedlukninger, vi måske snakker om her i løbet af vintermånederne, de næste par måneder. Så er vores erfaring jo, at så aftager trykket rent smittemæssigt i hvert fald hen over mange af de her sommermåneder. Men lad os igen spole lidt tilbage og så sige, hvordan påvirker pandemien os generelt i verdensøkonomien? Jamen først og fremmest så har vi jo set, at aktiemarkedet reagerer relativt mindre på nye bølger, end det vi har set tidligere. Nu tror jeg, der var rigtig mange faktorer inde over den usikkerhed, vi har set i aktiemarkedet her i december måned. Jeg tror, noget af det har også noget at gøre med, at vi så den amerikanske centralbank Fed blive mere klar omkring deres syn på inflation, og ikke mindst også udsigterne for 2022. Så overordnet ser jeg sige på den måde, at på mange punkter, så har vi altså lært at leve med pandemien for os som aktieinvestorer. Og selvfølgelig vil økonomien opnå nedlukninger, men jeg tror, med de tiltag, man foretager sig også fra den kinesiske regering for at stimulere væksten, både finans og pengepolitisk, jamen så tror jeg, at efterspørgselen også vil være der igen, når man genåbner. Så det vil være kortsigtede forstyrrelser, og det vil gøre, at man vil udskyde noget af væksten, men den vil altså stadig være der, når man igen har mulighed for at genåbne. Hmm. Så Andreas, hvis I allokerer op i forhold til Kina, altså hvis I vægter Kina højere i jeres sådan overordnede allokering, hvad er det så, I vægter ned lige for tiden? Vi er gået ned i europæiske aktier, og det er vi af forskellige årsager. For det første så ser vi, at vi tror egentlig, at de økonomiske risici i Europa er større i 2022 end i for eksempel USA, som vi også har vægtet op, eller i det her tilfælde også Kina. Nu er Kina et bet for dem af vores kunder og investorer generelt. Der er lidt mere risikovillige, så lad os starte med at lige for den. Der kan være utrolig store udsving i den region. Men altså Europa er et spørgsmål om, at vi ser, at der er større økonomiske risici i 2022. Vi tror også, at det vækstmiljø generelt, vi går ind i 2022, bliver mindre understøttende for risikotagning. Og det betyder, at delvis så tror vi egentlig, at man vil søge mere mod kvalitet, man vil søge mod dollaren, man vil søge mod amerikanske aktier. Og så igen, så tror vi, der er en rimelig god case for sådan et kontrært køb på Kina. Men det miljø, vi går ind i, det bliver altså mindre understøttende. Det tror vi altså også vil ramme indtjeningsudsigterne for europæiske aktier relativt til de amerikanske. Er du enig i det, Michael Friis Jørgensen? Altså Europa, fordi vi har jo stået her. Nu er det jo Lars Hansen blandt andet, der har argumenteret for, at det er ved at være Europas tid, og det er på høj tid, at Europa ligesom kommer fremover, fordi vi har sådan set også nogle gode og spændende virksomheder i Europa. Jamen, men er jo spole 10 år tilbage, og så tror jeg, vi har hørt det der mange gange. Jamen, jeg er faktisk lidt enig. Det er jo lidt et contrarian som når det er laver her, fordi at man føler lidt, at de amerikanske er overvurderet på grund af teknologi, og der måske mod Europa, mod value på grund af den økonomiske vækst. Får vi stigende renter, ikke, du ved, eller en styling af kurven, som folk også regner med, den amerikanske centralbank, jamen så tyder noget på Europa, men jeg ligger på den anden side. Altså, jeg tror, der er en grund til at lægge kvalitet. Jeg tror, der er en grund til, at vi kommer til at lægge mere i vækst. Jeg tror, der er sådan lidt mere sikkerhed, altså du ved, det her. Og så contrarian kald på Kina. Ja, men husk nu bare på, at det er det, jeg kalder det. Du kalder det for en risikovilje, jeg kalder det lidt for ham, der godt kan tage lidt kortsigtet smerte, ikke? Fordi jeg er altså ikke færdig derude. Du ved, min Alibaba endelig en optur i USA. Hvad sker der i Kina i nat? Den amerikanske regering skærer nogle af de ydelser, de køber hos Alibabas cloud-division. Hele Dragon, altså hele den kinesiske tech-sektor for at stryge, ikke? Fordi den kinesiske regering var ikke færdig endnu med den her sektor. Men ja, det er blevet for billigt. Ja, Kina får en stor rolle på den lange bane. Sindssygt mange risici, geopolitiske osv., men det er blevet for billigt. Så jeg er enig i de her to contrarian kald. Men det er Europa ikke så blevet for billigt? Nej, det synes jeg. Jamen altså, jo, men Europa har altid været relativt billig i forhold til USA, og det har jo noget at gøre med vækstperspektiverne. Men det er lidt den der med, at vi skal huske på, at i en mere ustabil... Altså, jo mere usikre vi er på markedet, jo mere søger man mod de amerikanske aktier. Det tror jeg også, der er en lille tendens der. Så tror jeg, at vi kommer ikke til at se kraftigt stigende renter, som vil understøtte value. Men det er mit kald jo. Altså, den er lidt contrarian. Der er mange, der siger, det er blevet for dyrt i USA. Køb nu noget billigt i Europa. Jeg tror ikke, at det er formel, der nødvendigvis virker i 2022. Så jeg er enig her. Andreas, du er som, du har en kommentar til. Jeg tror også. Ja, det er meget gerne. Hvad hedder det? Jeg er jo enig så langt i hvert fald at sige, at jeg tror sådan set ikke, at vi kommer til at se en stejlere rentekurve herfra. Jeg tror, vi har set det stejleste her i 2021, og jeg er svært ved at se, hvad der rent faktisk skal løfte de længere renter, hvis mere end de korte renter, lad mig sige det på den måde. Jeg tror, det, der kommer til at løfte renterne generelt, det bliver i langt mere stille og roligt tempo end de to kraftige rentestigninger, vi har set her i 2021. Først i første kvartal i år, og så her til efteråret. Det er, at Fed stille og roligt går ud og hæver styringsrenten, og det skal på sigt også være med til at løfte resten og de længere renter med op. Men det betyder altså, at vi i en periode skal forvente, at rentekurven den skal flade yderligere. Så jeg tror heller ikke på en stor value case her. Og jeg vil også sige i forhold til Europa, altså nu sagde du det også lidt selv i det, du sagde det her med, at jeg vil bare se det i 10 år, ikke? Jeg tror, at det der stadig, altså på trods af den pandemi, vi har været igennem, så står Europa altså stadig med mange af de samme problemer, som de har haft. Og der skal altså nogle ekstraordinære omstændigheder til, før europæiske aktier klarer sig godt. I øvrigt var et af de omstændigheder til stede tidligere på i år, hvor vi faktisk var inde og overvægte europæiske aktier en kort periode. Det kræver et globalt synkront opsving. Det kræver, at der er ekstraordinært stærkt økonomisk momentum for, at indtjeningsrevisionerne blandt de europæiske analytikere, de er stærkere end resten af verden. Og så står vi altså bare et sted, hvor vi stadig døjer med lavere produktiviteten, for eksempel i USA. Vi døjer med et knap så understøttende demografisk billede på længere sigt. Så der er jeg altså bare slående enig med dig. Og så har vi energien her, som vi jo startede med at snakke om her. Altså, det er en trussel for europæisk økonomi, ikke? Altså, det er os, der har problemet. Vores forsyningskædesituation er sat sammen sådan, at vi er afhængige af gas, som eksploderer i pris lige nu. Amerikanerne har det selv. Du ved, kineserne kan købe det andre steder fra, har nogle transportveje, hvor vi er sådan lidt afgrænset. Så det er jo, altså, Europa er jo meget industrialiseret, ikke? Og høje energipriser her. Og jeg synes, markedet har lidt ignoreret den her. Og det er måske rigtigt nok. Sådan er det jo en gang imellem. Så har markedet ret i, at de skal ignorere det. Men det er jo en fuldstændig isoleret risici på Europa, og ikke på nogle af de andre regioner i verden. Og jeg synes, markedet har ignoreret den lidt for meget. Nu må jeg se, om de har ret i det her. Men det er jo sådan en isoleret til Europa, ikke? Og det er også en af de årsager til at sige, hvis det her det går galt, vi får en rigtig kold vinter, og vi får nedlukninger, du ved, simpelthen på grund af energimangel, ikke? Jamen så er det jo ikke i resten af verden, vi vil se det her. Andreas, jeg får et par spørgsmål herinde på sms'en. Jeg ved ikke, om du kan svare på dem, men lad os lige prøve at svinge den omkring dig. Der er blandt andet en lytter, der skriver, hvem er ejerne af det kinesiske indeks? Hvor mange procent det kinesiske retail-investorer er der, og hvor mange procent udenlandske professionelle investorer? Ej, det ved du noget om det fordeling der? Ja, og de tal, jeg lige har i baghovedet her, de er en smule gamle, men altså det kommer meget an på, hvordan man deler det op her, fordi de indlandske indeks, det ligger måske også lidt i ordet, det er klart, hovedparten er altså private, altså retail-investorer, der er dem, hvor kigger vi ud mod Hongkong-indeksen, så skal vi se, at det er langt flere institutionelle investorer, professionelle penge. Og nu må du ikke holde mig op på det præcise tal, fordi det er som sagt nogle år gamle, men vi snakker i hvert fald over halvdelen af ejerskabet, der er indlandske i hvert fald ejet af de private kinesiske investorer. Så det er også der, vi skal forvente de største udsving og den største sådan hurt behavior, de her boom-bust hvad kan man sige, tendenser, vi har set i også de sidste 10 år, både i hvad hedder det, 15, hvor det først gik rigtig pænt, og så ramte vi kinesisk vækstfrygt, og ikke mindst også i år, hvor det jo kørte helt op i en spids i februar, og så ellers er siddet siden da. Så det handler bestemt om, hvordan man har det som investor med det her i maven, ja, når man investerer i særligt de her ICS. Ja. Det gør det. Men hvis nu man sidder derude ved højtalerne, Andreas, og er risikovillig og har nogle penge til over, som man godt kunne tænke sig at smide ind i den her del af verden, altså kinesiske aktier, hvor vil du så gøre det? I Hongkong eller i USA, eller vil du prøve at komme ind på det kinesiske indenlandske marked? Ej, jeg vil starte i Hongkong, og det er også der, vi vores udgangspunkt ligger. Man kan sige, så har vi så også en del af det indlandske marked op til 30% faktisk af den forvalter, som vi samarbejder med. Og der kan man sige, altså der, hvor du ser typisk det stærkeste link, det er for eksempel til den kinesiske kreditcyklus, altså får husholdningerne flere penge mellem hænderne igen, jamen så er det også der, du vil se typisk i hvert fald, at de indlandske aktier vil blive løftet relativt mere. Så jeg synes, det giver mening i hvert fald at have lidt af værd i, men har man, lad os sige, begrænset midler eller appetit på det, så vil jeg kigge mod Hongkong. Mm. Andreas, vi skal til at slippe dig, men bare lige her til sidst. Altså, man kan ikke få lov at komme igennem det her program lige for tiden, uden at man er nødt til at sætte hånden på kogepladen og ligesom komme med et bud på, hvor meget afkast vi kan forvente på aktiemarkedet i 2022. Hvad siger I over i Nordea? Hvad ser I frem imod? Vores estimat, det ligger på 5-15% for globale aktier og 10-20% for kinesiske specifikt. Er det også noget at spread, ikke? Jo, det er noget at spread. Og man kan sige, til mit forsvar, så lavede vi jo estimaterne her i december, hvor aktierne de kørte op og ned i perioder. Så det gjorde, vi var nødt til faktisk lige at udvide vores spænd i forhold til, hvad vi plejer. Men altså et midterestimat her, hvis vi antager, at der stadig er upside til indtjeningsestimaterne, hvis vi antager, at aktierne de også kan blive en smule billigere, som vi har set det over det sidste år til halvandet, så lander vi på omkring 10% for globale aktier det kommende år. Godt. Det glæder vi os til at se, om det holder stik. Vi holder dig selvfølgelig op på det, Andreas, i løbet af 2022, og vi også glæder os til at tale med dig. Rigtig god jul til dig og resten af kollegerne hos Nordea. I lige måde. God jul. Så vidt, altså Andreas Østerheden, der er chefstrateg hos Nordea. Michael, vi skal lige en tur inden, at vi skal tale om råvarer. Så skal vi lige en tur omkring den her nyhed, der kom ud i morges fra AP Møller Mærsk om et opkøb. LF Logistics har de købt en Hongkong-baseret logistikkoncern. Ja. $3 milliarder smider de for den. Hvad har vi med at gøre her? Er det noget, der er interessant? Jamen det er det, fordi man skal se det ind i den store strategiplan, som Mærsk har om at blive den her totalleverandør fra A til B. Mange snakker lidt om, er de nu i kamp med DSV om at købe de her store globale speditører? Nej, det er de ikke. De køber logistik, de køber warehouse, altså varehuse, e-handels logistikløsninger, fordi at de har sådan set trafik nok ind via deres skibe. De skal bruge teknologi og opbevaring og muligheden for at være en speditør. Og de gør det ud i Asien, hvor de har været lidt svage. Jeg tror, at Mærsk har snakket Asien-Afrika. Vil de gerne styrke sig lidt med nogle opkøb i de her logistikløsninger? Europa også har de jo også købt de her varehuse, som vi, lad os kalde dem det, men det er jo logistik-opbevaringsløsninger, fordi vi ser jo mere og mere, at den her e-handel, den kræver jo en kæmpemæssig forsyningskæde for at få det ud til os fra A til B, som er mere kompleks, og det er det, de køber sig ind i. Så det er den her strategi om at flytte sig fra skibs til fra at være rigtig eksponeret på søsiden, til at være en A til B virksomhed. Altså, de er stadigvæk rigtig store på søsiden, så det kommer vi ikke udenom. Mm. Men det er den her flytning. Fordi det Mærsk jo egentlig ønsker nu at sige, jamen de sidste 10-15 år, der har vi jo, når fragtretterne har været heroppe, så har vores aktiekurs været i 20.000, og de har været hernede, så har de været i 6.000. Nu er vi nødt til at lave en case for investorer, som du ved er mere stabil, eller du ved DSV, som man jo ligesom kan prøve at kigge på den der. Og det gør man jo netop ved at blive den her total leverandør, ved at blive mindre afhængig af spotmarkedet derude i sin søside. Og det her, det er en del af strategien. Og pengemæssigt, jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der har læst den sidste opjustering, ved jo, at det sprøjter ind med penge, så det Mærsk har jo rigtig muskler til at lave de her opkøb. De ønsker ikke at lave dem kæmpestore. De ønsker jo ikke at investere med i deres skib, fordi der siger de, der skal vi bare have en god indtjening. Vi skal ikke være de største der. Vi skal vokse i den her division. Så det er en del af den her opkøb. Aktiekursen er jo ikke en voldsom forandring. Igen, det er et lille opkøb for Mærsk i forhold til hvor nu er markedsværdien jo altså blevet næsten 400 milliarder, ikke? Det er så $3 milliarder det her. Men det er et mindre opkøb, men det passer rigtig godt ind i det strategibillede og den historiefortælling, som Mærsk, eller historiefortælling, det her strategiskifte, de er i gang gang med. Mm. Så set i det perspektiv, der tror jeg, at analytikerne vil tage vel imod det, fordi at det er de styrkelse af det her segment. Og jo mere de får flyttet over i den her forretningsben, jo mere stabil indtjenende og jo mere stabil vækst vil Mærsk ligge imod, fordi der er noget højere vækst over i det her speditørsegment, altså hele det her e-handel, der eksploderer. Og de er jo altså inde i en gevaldig god gænge, og på nyhedssiden, Michael, det er jo altså nærmest hver dag, vi får gode nyheder ud for det selskab, og aktier har jo også kørt ganske pænt op her i løbet af 2021. Hvad var den nede i, da den var nede? Altså, jeg tænker sådan 8.000 eller et eller andet, ikke? Jeg tror lige under coronakrisen, 6.000 eller sådan noget. Et eller andet, det er nabolag, og nu har vi den altså over 22.000. Ja. Er det ikke også gået måske så for hurtigt? Jamen, det kommer an på, hvad køber investorerne ind i Mærsk lige nu? Det er i tvivl om. Køber de ind i, at 2022 bliver også et moras på vores globale forsyningskæder, der med høje priser herude og god indtjening? Eller køber de lidt ind på den her historiefortælling om, at Mærsk vil være et forandret selskab? Hvis de gjorde det, så var jeg lidt mindre bekymret for aktiekursen, hvis jeg vidste, at alle investorer gjorde det. Men jeg ved ikke, hvor de ligger hen, om der er nogen, der ligger ind. Fordi der er ingen tvivl om, at for et stykke tid siden, der kunne den ikke rigtig komme over 20.000, fordi altså, næste år bliver jo bare... Altså, det er drømmeår, og næste år, det bliver meget, meget mindre. Det er, vi stille og roligt lært, det gør det ikke. Vores forsyningskædeproblemer fortsætter langt ind i 2022, og dermed en høj indtjening. Så hvor meget, der ligger her og bliver købt af investorerne, om det er den her fortælling om den langsigtede historie, den her forandring, Mærsk er ved at lave, eller de køber ind i at sige, det er et godt sted at ligge, fordi hver gang vi hører om inflation, forsyningskædeproblemer, så, og det forsvinder jo på et eller andet tidspunkt. Og der er det jo spørgsmål om de investorer så forsvinder ud. Det er det der problem. Men så jeg ved ikke, hvad det er for, hvilken historie investorerne har købt, du ved, og det er lidt det er det største problem med den her aktie, fordi det ene forsvinder, det andet, det er jo vedblivende. Der er Mærsk godt på vej til at eksekvere på den her 2025-plan, som de har lagt, ikke? Så det er det største problem, man må stå med som investor her, og jeg har ikke svaret, vel, for jeg ved ikke, hvorfor desværre alle køber den. Altså, du ved, hvis jeg vidste det... Så du ville ikke hoppe ombord på Mærsk-aktien? Jamen, altså, det er jo et rigtig svært spørgsmål, jo. Altså, du ved, du skal i hvert fald gøre op med dig selv om, er du den langsigtede investor og kan tage nogle skvulp, der kan komme i aktien potentielt? Det kan også. Den kan fortsætte opad, fordi at vores forsyningskædeproblem bliver sværere, så det er ikke det. Eller er du en langsigtet investor, der begynder at købe ind i den her historiefortælling omkring, hvad Mærsk er i 2025, og dermed skaber afkast for dig meget mere stabilt? Mm. Er du den type af investor, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil være så nervøs for Mærsk-aktien, men er du en anden type, der... Men hvad er du, Michael? Det er jo det, der er interessant. Jamen altså, du ved... Jeg ligger nok lidt til den der 2025-historie der, uden at den er selvfølgelig også ved at blive lidt priset ind. Men jeg advarer bare mod, at vi har jo... Altså, hvad man kaster over for som investor i det kommende år, det er jo de her reopening trades, når de lige pludselig skifter, dem der har haft gavn af det, ikke? Uanset at historien stadigvæk er god for aktien, så står man bare over for, at der lige pludselig er et eller andet switch i investorernes mindset, hvis de ikke har købt ind på baggrund af den der. Så det er sådan lidt, hvor man må gøre lidt op med sig selv, og nu tror jeg, at mange af investorerne i Mærsk er sådan set rigtig langsigtede investorer, ikke? Men hvor stor den her kreds er blevet af nogen, der virkelig løber med på, at det er et godt sted at ligge, fordi at den her historiefortælling, der er ude i markedet omkring forsyningskædeproblemer, det er positivt for Mærsk, og det er det jo, fordi at priserne bliver gode. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvilken del af den her der er. Jeg vil bare sige, at på et tidspunkt næste år, så vender nyhedsstrømmen jo, at de ikke tjener styrtende med penge, men nyhedsstrømmen vender, at lige pludselig så får vi løs lidt op for de her globale forsyningskædeproblemer. Og der vil være en eller anden form for modvind på nyhedsstrøm. Og der er det jo så, om man kan vinde med den langsigtede case i Mærsk. Det skal man indstille sig på som investor. Og Michael, det er selvfølgelig også tavligt. Det behøver ikke være sort og hvidt, at du skal sige køb eller salg, eller hvor du sådan er. Men altså, debatten er sådan set interessant nok alligevel, uanset om man er til det ene eller til det andet. Ved du, Michael, vi kommer til at gøre Max en lille bitte smule bekymret, så vi skal lige hjælpe ham på vej. Han har skrevet ind til mig på sms'en, han kunne godt tænke sig, at vi lige uddybede, hvad det er, der sker med de der Alibaba-aktier, som måske bliver delistet i USA. Han ejer dem som dansker, skriver han. Ja. Han ejer dem i Frankfurt, men det er ADR-aktien. I USA, den er tilknyttet. Yes. Ja. Jeg tænker, om min position bliver stående, men blot flyttes til London eller Hongkong. Det vil du gøre som europæer. Altså, det der problem med Didi, som blev aflistet, det var, at den skulle lige have en anden notering et andet sted, hvor du kunne få aktien. Mm-hmm. Men og der er jo nogen derinde, der i deres, altså du ved, jeg ved, Saxo Bank i år sendte ud, også til mig, skal du ikke skifte til Hongkong, så er du helt sikker på, at du ikke kommer ind i noget moras, hvor der er nogle aktier, der bliver låst, hvis den bliver delistet. Men Hongkong, det der vil ske, det er, at den ADR, eller den du har købt i Frankfurt, vil blive flyttet over og blive ført på Hongkong-børsen. Altså, du ved. Så du skal ikke være bekymret for, at dine penge forsvinder. Det gør de jo heller ikke for amerikanerne. De bliver bare, hvis du er i Robin Hood og Alibaba, så skal du ringe ind til Robin Hood og bede om at sælge, altså det der over-the-counter-marked. Du kan ikke sidde og handle og lægge dem ud i limit og sådan nogle ting. Ikke? Altså, du ved, det er det, der vil ske for amerikanerne, hvis det sker. Og for dig, der vil du bare blive flyttet til Hongkong på dine amerikanske noteringer. Den her i Frankfurt vil sandsynligvis også blive flyttet til Hongkong. Så har jeg en formodning om, at Alibaba er så globalt et selskab, at de vil nok søge en listning i London, hvor reglerne muligvis er... Der er nogen, der er noget at snakke om de kan acceptere de her VIE-regler, altså det her med, at du ejer det via en Cayman Island, så det er jo ikke en given ting, så det kan være, at det bliver en ren Hongkong-notering. Uanset hvad, is i maven til Max, han behøver ikke at gøre noget. Altså, der er mange, der har sagt, flyt den nu bare til Hongkong-noteringen, ikke? Men det er jo en handelsomkostning, og lige pludselig så kræver det også at din platform kan handle den i Hongkong. Der er lidt kursudsving og sådan noget, altså på Hongkong dollaren og så videre. Så min anbefaling er, bliv nu bare her. Altså, du ved... Godt. Det er en god anbefaling, Michael. Ja. Tak for den. Ja, et af de ord, vi har gentaget allermest i Millionærklubben her i løbet af 2021, det er jo nok inflation, altså... Priserne stiger tilsyneladende, snart er borgernes lommer tomme, der er gigantiske lønkrav derude i horisonten osv. osv. Det ender i Ragnarok, eller står det overhovedet så slemt til, det skal det handle om nu. Peter Arndt, det er blandt andet noget af det, du holder øje med, økonom og stifter af analyseselskabet Minago. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have, Bodil, og godmorgen. Godmorgen. Først og fremmest, Peter, hvor usædvanligt et år har det egentlig været, når man kigger på fødevarepriserne, altså 2021 her? Et meget usædvanligt år, vil jeg sige. Altså, vi har oplevet nogle råvarepriser, der er gået, især afgrødepriser, der er gået markant i vejret, især her i Europa, siden august måned. Så vi står i en situation, hvor at prisen for de råvarer, mange af virksomhederne bruger til at lave deres slutprodukter, de ligger på et meget højt niveau. Så det er en ret ekstrem situation, hvor vi skal helt tilbage til 2007-2008, det vil sige lige inden finanskrisen, for at finde noget, der ligner det, vi står i nu på råvaremarkedet, og især på afgrødemarkedet. Og hvorfor er det så, vi står lige der, Peter? Lad os bare skære det ud i pap. Ja, det er en kompleks situation, Bodil. Det er mange ting, der spiller ind. For det første er det en ringe produktion af afgrøder globalt set, især inden for korn eller især inden for hvede, som er et af de primære produkter til produktion af fødevarer. Og så er det logistiske problemer, hvor vi først har den her situation med det skib i Suezkanalen, der går på tværs og ligesom laver en flaskehals inden for transport. Så er det coronakrisen, der kommer oveni, hvor folk køber flere varer, der skal transporteres. De køber online, der skal transporteres efterfølgende. Og i den forbindelse, så bliver det jo sådan, at det bliver survival of the fittest. Det vil sige, dem, der har det største dækningsbidrag på deres produkter, det er dem, der får fragten. Og når vi snakker hvede, råvarer og korn og rapsfrø og rapsolie og så videre, som er de produkter, vi bruger i vores slutprodukter, vi får fra altså fødevareprodukter, så bliver situationen den, at de kan ikke konkurrere, fordi de har et lavt dækningsbidrag på deres produkter. Så det er et logistisk problem, det er selvfølgelig coronakrisen indover, og så er det ringe produktion og en stigende efterspørgsel fra især Kina. Så Kina har haft en ringproduktion af blandt andet hvede. De plejer ikke at importere hvede, men det er de begyndt at gøre i stor stil. Så der er mange ting, der spiller ind nu her. Så det er en meget kompleks situation, der gør, at især afgrødepriserne ligger højt. Og det, der er bekymrende omkring det er, at det betyder, at de råvarer, som virksomhederne forbruger for at kunne producere, de produkter, vi bruger i den sidste ende, de bliver dyre, og det betyder så, at de priser, vi skal betale i forretninger i den sidste ende, også bliver høje. Og det kan så gå hen og betyde, at vi vil kræve mere i løn osv., så kan inflationen starte. Så jeg synes, det, der sker på afgrøde- og råvaremarkedet generelt set, er en anelse bekymrende for os situationen på aktiemarkedet. Ja, det kan jeg godt høre, Peter. Men altså, er de ting, som du nævner, det er altså fejlagtig produktion og Suezkanalproblemer og selvfølgelig noget omikron og sådan noget, på en eller anden måde, det lyder til at blive en perfect storm, som man vel kalder det, men vel også problemer, som på en eller anden måde forsvinder igen? Ja, når man altså afgrødemarkedet især bevæger sig i cykluser, og det når du har høje afgrødepriser, for eksempel, som vi har nu, og som vi havde blandt andet i 2007 og 2012, tror jeg det var, så sker der det med landbrug omkring overalt i verden, at så sår de så meget de kan, og så vil vi også umiddelbart få en højere produktion og et større udbud af råvarer og afgrøder til næste år, og så bør priserne falde. Det, der er problemet lige nu og her, det er, at energipriser og oliepriser og alt muligt, alt det, der er med til at for eksempel producere gødning, som de også har brug for inden for landbruget for at kunne producere med store udbytter, de høje. Så der er rigtig mange af de her producerende lande er ved, blandt andet Rusland, hvor de ikke har råd til at købe gødning, så udbytterne kan måske gå hen og blive dårlige til næste år. Så det er ikke sådan, jeg ser det samme krak på hvad skal man sige, råvaremarkedet eller afgrødemarkedet som sådan, som vi så i 2007-2008. Fordi at jeg tror ikke, udbytterne bliver så store til næste år, men der er blevet sået rigtig store arealer. Så det er en meget kompleks situation, vi står i lige nu her. Det, der er problemet i min verden, som jeg ser det, det er, at hvis vi får den inflation, og afgrødepriserne eller råvarepriserne generelt set ikke begynder at falde herfra, så har centralbankerne kun et værktøj til at stoppe en måske eskalerende inflation, og det er at sætte renten op. Og det vil i så fald betyde, at så vil investorerne have en intention for at gå i kontanter, og så vil aktierne potentielt kunne begynde at falde. Okay, det er jo altså også et bekymrende scenarie, som vi kigger ind i der. Peter, inden vi lige hopper til aktier, fordi jeg ved også, at du holder øje selvfølgelig med de store indeks, når du sidder og laver analyser, men jeg kunne godt tænke mig bare lige sådan at hoppe ned i de enkelte råvarer, fordi du siger, at du kigger selvfølgelig på hvede. Jeg ved, du nævnte også rapsolie, og så ved jeg også, at soja er en af dem, som du sådan holder øje med. Altså, er de sådan alle sammen stukket af opad i pris, eller hvor ligger vi egentlig henne? Nej, altså når du kigger på graferne, så er det især de europæiske afgrøder, der står bag i pris. Og det skyldes selvfølgelig også det kompleks, vi har i forhold til dollaren. Dollaren er også begyndt at stige, det vil sige i forhold til euro og dermed også i forhold til danske kroner. Det betyder dermed, at konkurrenceevnen for vores produkter her i Europa øges, mens de forringes i USA. Så de amerikanske afgrøder er ikke steget så meget i pris som de europæiske, og det er blandt andet soja. Det skyldes simpelthen valutaproblem, så det er en situation, der er forholdsvis kompleks, men jeg forventer, at dollaren skal op og stige ret kraftigt i løbet af den kommende tid. Det er der rigtig meget, der tyder på, både ud fra de fundamentale informationer, vi har, men også ud fra den tekniske analyse. Og det betyder så, at de råvarer, afgrøder og for den tages skyld, de produkter, vi producerer her i Europa, umiddelbart vil gå hen og kunne få en umiddelbart højere værdi i forhold til produkter og afgrøder afregnet i dollar. Så der er også et valutaproblem indover det hele her. Og ja, det bliver ret tydeligt, når vi taler med dig, Peter, at det hele jo selvfølgelig er et stort spindelvæv, der griber ind i hinanden. Altså, så det er både valuta, og det er jo selvfølgelig også aktiemarkedet, og så altså råvarerne, som trækker ligesom på samme hammel, og lige nu der trækker det altså lidt i en retning, som lyder sådan bekymrende. Altså, skal vi fortsætte med at se de her bekymrende tendenser med meget altså stigende inflation og højere dollar og faldende aktiemarked også det næste lange stykke tid, Peter? Jamen, det har jo også noget med renten at gøre. Og renten hænger jo så også sammen med den her frygt for inflation, og der sidder centralbanker verden over og holder virkelig øje med, eller regeringer også, med hvordan står det til med råvarepriserne og i den sidste ende fødevarepriserne. Og vi har allerede inflationen. Den er allerede i gang. Mm. Det må man sige. Og de har det værktøj, at de kan skrue op og ned for renten. Man forventer rentestigninger. Men hvis råvarepriserne bliver ved med at ligge på et højt niveau, så vil de nok ikke sætte renten så højt op, som man ellers vil have, hvad skal man sige, forventet eller frygtet. Så det er som sagt en kompleks situation, vi står i. Goddammit, det er godt, man ikke er centralbankchef, man skal sidde og tage de der beslutninger. Peter Arndt, nu står vi lige her op til jul, og jeg tænker, der kan også være måske noget kaffe, kakaopriser eller et eller andet, som sådan har gået amok. Er det noget, du holder øje med? Ja, altså ikke så meget kakaopriserne, de er ikke gået så meget op, men kaffepriserne er gået ret markant op. Jeg har det sådan lidt, altså kaffe er lidt, det er egentlig noget, man kan undvære i bund og grund. Hvede og rapsolie og sojaolie osv., altså de ting, du bruger til den fødevareproduktion, hvor vi sidst ende får noget at spise osv., det er det, der er afgørende. Mm. Men det bekymrer selvfølgelig en hel del, at kaffeprisen er begyndt at stige så kraftigt, som det har været på det seneste. Der tror jeg egentlig, at prisen for kaffe godt kan søge yderligere mod nord, op imod de niveauer, vi så inden finanskrisen i 2007-2008, men vi er meget tæt derpå. Så råvarepriserne ligger generelt set meget højt, og det er både kaffe og det er afgrøder. Det er også egentlig altså overordnet set, hvilket skyldes andre ting, også noget med, hvordan OPEC-landene vil producere olie osv. Men generelt set, så ligger råvarepriserne bare på et bekymrende højt niveau, synes jeg lige nu her, i forhold til, hvordan aktiemarkedet bør være, og hvordan den generelle økonomiske situation og inflation for så vidt skulle udvikle sig. Puha, Peter Arndt, det var ikke, fordi vi blev specielt meget bedre med at høre den historie, men spændende er det i hvert fald. Du må tilbage til analyserne. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Ja. Så vidt, altså Peter Arndt, der er økonom og stifter af Minagro, analyseselskabet Minagro, som altså netop kigger på blandt andet hvide, soja, raps, kakao, kaffe, alt muligt andet i den retning, de bløde råvarer, og selvfølgelig også aktier og dollar og generel økonomi. Michael, når jeg sådan, hører sådan nogle historier om, at der er et eller andet, der ser ud til at gå amok stigningsmæssigt, og det fortsætter sikkert, og vi kan sikkert se råvarepriser, der også kører den vej i 2022, så tænker jeg selvfølgelig straks, hvordan kan jeg investere ind i det? Ja, altså, der findes jo ETF'er, men de er altså syntetiske, kan bare lige være opmærksom på, at syntetiske midler, de er futures optioner, så de har lidt højere risici. Så det er jo det første, man kan lægge sig ind. To, altså jeg er fuldstændig enig i det her tema. Jeg tror også, det er det længerevarende tema. Jeg tror, at coronaen har vist os vores forsyningskæder inden for fødevare. Ikke? Altså du ved, så jeg har puttet lidt flere penge i det emne fødevare, fordi normalt så er det bare røvhammerne kedeligt. Det skal i investorernes syn, at det er altså en ret stor nødvendighed. Ikke? Så der har jeg puttet lidt flere penge ind her på det seneste. Altså jeg har Benson Hill, som er sådan lidt en lang historie i min millionærklub, som er den her mere grønne omstilling af vores fødevareproduktion, altså over mod mere plantebaseret fødevare. Så har jeg købt lidt ekstra Bayer, og det er et smertetrade, altså Bayer den store, fordi jeg synes, gødningsproducenterne og alle de andre, de er kørt rigtig, rigtig stærkt op. Mange af de andre Bayer kæmper jo med en masse lortehistorier nede bagved, jeg kan ikke rigtig rykke på sig. Men hvis fødevarepriserne skal være højere, så får vi jo en større, ikke? Så får vi sandsynligvis et ret godt run ind på deres landbrugskemidivision. Så det er der, jeg har eksponeret mig. Jamen sådan som Nestlé og den, altså gå i den retning. Jamen det er jo den modsatte problem, for nu skal du finde dem med pricing power, fordi vi kan tage det amerikanske marked i går. General Mills ud og rapportere 4% ned, Keller falder sammen med. De kan ikke overføre de her prisstigninger på deres forbrugere. Mm. Så der skal du ud og finde dem med virkelig pricing power, fordi det er jo råvaren, de tager ind og forarbejder og tager en ekstra krone for. Så de er jo truet Og så kan det være, at man sender de her aktier ned, og så opstår der en mulighed, fordi der er nogen, der har truly pricing power, altså prispower. Jeg kan hæve mine priser. Og så er det dem, der ikke kan. Og i går der så vi på det amerikanske marked, General Mills og Keller har problemer med at hæve priserne ud til forbrugeren, når de får det her ind. Så det er ikke et sted, jeg vil spille det. Jeg vil spille det ned på forsyningskæden til landbrugssektoren og den grønne omstilling, eller du ved, i fødevare, tror jeg, der bliver et meget, meget større tema nu, for jeg tror, at coronasituationen har fortalt os, at vi er lidt sårbare. Altså, jeg tror jo, at nogen snakker om Kina, hvorfor fanden gør de det her? Jeg er ret overbevist om, det er den her fødevareinflation, der har startet alt det her tryk på de kinesiske aktier. Så der er jo nogle negative konsekvenser af stigende fødevare. Jeg tror, når investorerne får syn for det, så tror jeg, de bliver lidt mere interesserede i at investere ind i det her. Og derfor ligger jeg ekstra eksponeret mod fødevare næste år. Den med inflationen, jeg ved ikke, om jeg er så bange for den, fordi vi har meget, meget høje priser. Inflation er jo sådan, når vi engang møder de her høje priser engang næste år, så er inflationen jo nul, så længe de forbliver her. De skal jo videre opad. Men jeg investerer ind i tesen om, at jeg tror, at fødevare igen bliver et større investeringstema, end det har været i mange år. Og som jeg plejer at sige, det er altid muligt at finde lommer af gode aktier derude, man kan investere ind i, også selvom det går dårligt derude på global økonomi. Michael Friis, det blev alt, hvad vi nåede her denne onsdag i Millionærklubben. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen torsdag. Det bliver med Laura Svendsen i studiet. På genhør. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.